ابھی ایک بہترین مقرر جیسے کہ ہم اور آپ پہ قرار ہے, میں ان کو دعوت سخن دیتا ہوں اس شعر کے ذریعے. کس شعر کی آمد ہے, کس شعر کی آمد ہے, رند کانپ رہا ہے, کس شعر کی آمد ہے, رند کانپ رہا ہے, رند ایک طرف چڑھ کے کہیں کانپ رہا ہے. الحمدللہ ہمارے درمیان ایک بہترین مقرر اور اس اجلاس کے خصوصی مقرر شیخ جلال الدین قاسمی حافظ اللہ ہے. ان کی شخصیت کے تعلق جیسے کہ میں نے کہا کہ خود ان کا علم کرائے گا. اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو پر عمل کی توفیق اللہ ہم سب کو دے. حضرات گرامی, سنجید کی اور مطالعہ کا ثبوت دیں اور موبائل فون کو اگر آف کر لیں تو بہتر ہے. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. محترم صدر اجلاس, حضرات علماء کرام, معزز و محترم امیر صوبائی جمعیت, اسٹیج پر جلوہ افروز موقر علماء کرام, بزرگوں, نوجوان بھائیوں, پیارے بچوں, پردنشین اور حکم یہ دیا گیا ہے کہ آج کے اس مبارک اجلاس میں میں اس موضوع پر گفتگو کروں کہ انسانی زندگی پر توحید کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. آئیے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ توحید کس کو کہتے ہیں. مارکیٹ اسٹوریز کم کرو, تھوڑا سا کم کرو. کسی شے کے بارے میں, کسی چیز کے بارے میں یہ جاننا کہ وہ ایک ہے اس کو توحید بولو. اور اصطلاح شرع میں توحید کہتے ہیں صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا اور اس کی ذات اور صفات اور افعال کے بارے میں وحدانیت کا اعتقاد ہے. یہ ہے توحید کا لغوی اور اصطلاحی معنی. توحید اسلام کی روح, ایمان کا ایسنس, جوہر اور تمام عبادات کا مغز ہے. توحید ہی وہ محور ہے جس کے ارد گرد تمام ایمانیات, تمام عبادات, تمام اخلاقیات کے تقاضے گردش کرتے ہیں. توحید کی اہمیت اس بات سے بھی واضح ہے کہ جو بھی نبی اپنی امت کی طرف مبعوث کیا گیا اس نے سب سے پہلے اپنی امت کے سامنے توحید ہی کی دعوت رکھی, اور اس توحید کی دعوت 950 سال تک یہ نبی اپنی قوم کو توحید کی طرف بلاتا رہا. اور اس دعوت کی راہ میں ایسی ایسی مصیبتیں, ایسی ایسی تکالیف برداشت کی ہیں کہ جس کا ایک عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. آج ہم کسی کے سامنے اگر ایک ہفتہ دعوت توحید پیش کر دیں اور اس کی سمجھ میں دعوت توحید نہ آئے تو ہم زچ ہو کر کے, بیزار ہو کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. 950 سال تک رات اور دن لوگوں کو پکارتا رہا ہے, آج 18 پیڑھیاں گزر جائیں, 950 سال یعنی 18 پیڑھیاں گزر جائیں, رات اور دن کی طرف بلاتا رہا. توحید کی اہمیت اس بات سے واضح ہے کہ اللہ تعالی نے توحید انسان کی فطرت میں داخل کر دی ہے. جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام ہی پر پیدا ہوتا ہے, توحید ہی لے کر کے آتا ہے. دلیل دلیل اس طرح ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فأبواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسن فيها من جدعاء. ثم يقول ابو هريرة رضي الله تعالى عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم رواه البخاري في كتاب الجنائز. حضرت امام بخاری حدیث پاک ایسی کتاب الجنائز میں لائے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے, توحید ہی کے اوپر اس کی پیدائش ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ ماحول سے اس کی فطرت دب جاتی ہے. ایک نقطہ یاد رکھا جائے, فطرت بدلتی نہیں ہے. توحید کی فطرت لے کر کے آیا ہے تو یہ فطرت کبھی چینج نہیں ہوتی, بدلتی نہیں. ہاں دب ضرور جاتی ہے, ماحول سے اس کی فطرت متاثر ہو جاتی ہے. جیسا کہ آگے فرمایا گیا, اب اگر یہ مجوسی کیا پیدا ہوتا ہے تو اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں, عیسائی کیا پیدا ہوتا ہے تو اسے عیسائی بنا دیتے ہیں, یہودی کیا پیدا ہوتا ہے تو یہودی بنا دیتے ہیں. اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ توحید یہ انسانی فطرت ہے. اب جو کوئی آدمی توحید کے خلاف کسی روش کے اوپر چلتا ہے در حقیقت اپنی فطرت کے خلاف لڑتا ہے, اپنی فطرت کے خلاف روش کیا کرتا ہے. اور ایک بات کہوں تو آپ کو عجیب لگے گی کہ دنیا کی ہر شے توحید کی قائم, اب دنیا کی ہر شے اگر توحید کی قائل ہے اور کوئی آدمی توحید کے برعکس کوئی عقیدہ رکھتا ہے گویا وہ پوری کائنات کے مخالف عقیدہ رکھ رہا ہے اور پوری کائنات کے خلاف ایک روش کے اوپر چل رہا ہے, پوری کائنات سے الگ ہو جاتا ہے. مشرک کا کائنات سے کوئی جوڑ ہی نہیں ہوتا. ہاں موحد پوری کائنات سے ہم آہنگ رہتا ہے, مشرک جو ہوتا ہے پوری کائنات سے الگ ہو جاتا ہے, کائنات سے اس کا کوئی جوڑ ہی نہیں رہتا. اس لیے کہ کائنات کی ہر شے توحید کا عقیدہ رکھتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ارشاد فرمایا سورۃ نور میں کلن قد علیم صلاته و تسبیحا, کائنات کی ہر شے کو اپنی نماز کا طریقہ معلوم ہے, اپنی نماز معلوم ہے, اور ہر شے کو اس کی تسبیح معلوم ہے. تسبیح سے مراد توحید, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کن کن خوبیوں سے متصف ہے معلوم, اسی کا نام توحید ہے. ہر شے کو اپنی نماز معلوم, ہر شے کو اپنی توحید معلوم. اور ایک جگہ فرمایا گیا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرتی ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر ایک جانور کو زبان دے دی جائے تو وہ سب سے پہلی جو تقریر کرے گا توحید ہی کے باتوں سے کرے گا. سورہ نمل پڑھیے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے. پہلے آیات پڑھتا ہوں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وتفقدت الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائب لو عذبنه عذابا شديدا او لا اذبحنه او لا ياتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال احطت بما لم تحط به وجدتك من سبع بنبي يقين اني وجدت امراه تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبا في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا اله الا هو رب العرش العظيم. يا ايات ترجمہ کیا ہے؟ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ تعالی نے چڑیوں کی بولیاں سمجھنے کا معجزہ عطا فرمایا تھا، چیونٹیوں کی باتیں سمجھنے کا معجزہ عطا فرمایا تھا، انہوں نے چڑیوں کے اوپر نگاہ ڈالی، تفتیش کی۔ آپ ایک سوال کر سکتے ہیں، چڑیا تو چھوٹی مخلوق ہے، ایک اتنے بڑے بادشاہ کو جس کے لیے اللہ نے ہوا مسخر کر دی ہو، جس کے لیے اللہ نے جنوں کو مسخر کر دیا ہو، ایک چھوٹی سی چیز کے بارے میں قرآن حکیم کہتا ہے کہ چڑیوں کے بارے میں انہوں نے تفتیش کی۔ یہاں ایک نقطہ بتایا گیا ہے کہ حکمراں کو چاہیے کہ بڑی بڑی چیزوں کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی نگاہ رکھے، تب سمجھو وہ بہترین حکمراں۔ قرآن کا ایک ایک لفظ حکمت اور بصیرت سے معمول کے بھرا ہوا ہے۔ وَتَفَقَّدَتْ طَيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْحُدُودَ، چڑیوں کو اوپر نگاہ ڈالے تو حدود کو غائب پایا، کہاں گیا، کہیں چلا گیا، کیا بھاگ گیا، غائب ہو گیا، بغیر بتائے چلا گیا ہے، سزا کٹا دوں گا اس کو یا سزا دوں گا اس کو، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، سخت سزا دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی انسان سے اگر کوئی جرم سرزد ہو جائے تو حکمراں کو چاہیے کہ اس کے جرم کی قرار واقعی سزا دے، تاکہ دوسروں کو تو جرم کرنے کی ہمت نہ پڑے، حوصلہ نہ ہو۔ اسی وجہ سے تاکیدی جملہ استعمال کیا گیا، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا۔ اس میں ایک نقطہ اور ملتا ہے کہ جس حکومت کا نظام، جس حکومت کا قانون اسٹرکٹ ہوتا ہے وہاں جائے بہت کم ہوتے ہیں، لَأُعَذِّبَنَّهُ ضرور سزا دوں، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ہر مجرم کو قرار پا کر سزا دی جائے، تب وہاں جائے کی شاید کم ہوگی۔ اولا بحنہ ذبح کر ڈالوں گا اس کو، اولا یقین بھی سلطان مبین، یا کوئی کھلی ہوئی دلیل ہے۔ یہ تیسرا جملہ بتا رہا ہے کہ مجرم کو اپنی صفائی میں بولنے کا مکمل موقع دیا جائے، صرف الزام کے اوپر سے گرفتار کر کے سزا نہ دی جائے، مجرم کو بولنے کا موقع دیا جائے، اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع دیا جائے۔ یہ جو قانون بنا ہے، یہ سارے قوانین، جتنے بھی اچھے قوانین ہیں، بہترین قوانین ہیں، وہ سب قرآن سے لیے گئے۔ ہاں، جن کے اندر جھول ہے اور اسے قانون کا درجہ دے دیا گیا، اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ قانون کیسا ہے۔ دلیل ہے، اچھا دلیل کیسی ہو، کھلی ہوئی دلیل ہو، الجھی ہوئی دلیل نہیں چلے گی، صاف صاف اپنی صفائی میں بات کہے، تب اس کی بات کو ایکسپٹ کیا جائے گا، مانا جائے گا۔ اچھا، یہ تو برسبیل تذکرہ ایک بات ہو گئی۔ اتنے میں اڑتا اڑتا ہدہد آ کر پہنچا، فمکث غیر بعید، ابھی تھوڑی دیر نہیں ہوئی تھی کہ آ کر پہنچا، کہنے لگا اے اللہ کے نبی، مجھے ایک ایسی بات کا علم ہوا ہے جس کا علم آپ کو نہیں۔ کہتے ہیں نبی کو غیب کا علم ہوتا، یہاں پرندے کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ جی، غیب کے تعلق سے ایک حدیث پاک آپ کی گوش گزار کر دوں۔ حدیث اس طرح ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت من حدثك ان محمد راى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدرك الابصار ومن حدثك انه جعل من الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله، رواه البخاري في كتاب التوحيد۔ حضرت امام بخاری سے حدیث پاک کتاب التوحید میں ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں جو آدمی تم سے یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں یا کبھی بھی اپنی ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا ہو تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اچھا، اور جو کوئی آدمی تم سے یہ کہے کہ اللہ کے رسول کو غیب کا علم ہے، وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں ہے، غیب کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ تو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ پرندے کا بھی عقیدہ یہ ہے، ایک چھوٹے سے جانور کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا، یہ جانوروں سے بھی غیب گزرے، جانور تو غیب گزرے، کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، وہ کہہ رہا ہے مطالب حق بما لم تحط به، مجھے ایک ایسی بات کا علم ہے اس بات کا علم آپ کو نہیں ہے۔ یہ ایک نقطہ بھی معلوم ہے، ضروری نہیں کہ بڑا عالم سارے مسائل کو پڑھا بھی ہو، چھوٹا عالم تھوڑا علم رکھنے والا بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ علم رکھنے والوں سے کوئی علم زیادہ رکھتا ہے, اور اگر وہ چھوٹا عالم, چھوٹا علم رکھنے والا, تھوڑا علم رکھنے والا بڑے علم والے کے سامنے علم کی بات پیش کرے اور اس بڑے عالم کو اس بات کا علم نہ ہو, اسے قبول کرنا چاہیے. جیسے کہ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو واقعہ ہے کہ ایک شخص کی بکریاں ایک شخص کے کھیت میں جا کر کے اس کی ساری فصل تباہ کر دیتی ہیں. مقدمہ دائر ہوتا ہے, حضرت داؤد علیہ السلام فیصلہ یہ دیتے ہیں کہ یہ بکریاں کھیتی والے کو دی جائیں. فیصلہ سن کر کے وہ بہت پریشان ہوتا ہے, نیچے آتا ہے تو حضرت سلیمان فرماتا ہے فیصلہ کیسے ہوگا, فیصلہ کیا ہوا, ارے جس کی کھیتی تھی بکریاں اسی کو دے دی گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا سے فیصلے میں غلطی ہوئی ہے, ان کو چاہیے کہ فیصلے سے رجوع کرے. حضرت داؤد نے بلایا میرے بچے اگر تم مجھ سے اچھا فیصلہ کر سکتا ہے تو فیصلہ کر کے بتا, میں اپنے فیصلے سے رجوع کرتا ہوں, جو میں نے فیصلہ کیا اس فیصلے سے رجوع کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ کھیتی والے سے کہیے کہ وہ بکریاں اپنے پاس رکھے, اور بکریوں والے سے کہیے کہ یہ کھیتی باڑی کرے, اور جب فصل اس حال میں آ جائے جس حال میں وہ فصل تھی تو بکریاں اس کو دے دی جائے, کھیتی اس کے حوالے کر دی جائے. حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے فیصلے سے رجوع کیا. آج کسی امام سے غلطی ہو جائے دین کے مسئلے میں, کسی پیر سے غلطی ہو جائے, کسی مرشد سے غلطی ہو جائے تو کہا جاتا ہے اتنے بڑے پیر ہیں, اتنے بڑے مرشد ہیں, اتنے بڑے امام ہیں, بھلا ان سے غلطی ہو سکتی ہے؟ زمین ڈل جائے, آسمان ڈل جائے, پہاڑ اپنی جگہ سے کھسک جائے, لیکن مولوی صاحب کا مسئلہ, مجتہد صاحب کا مسئلہ, بابا کا مسئلہ, امام صاحب کا مسئلہ ہٹنا نہیں چاہیے, اسے ماننا ہی ماننا ہے. کہنے لگا مجھے ایسی بات کا علم ہے, اس بات کا علم آپ کو دوں, میں شہر سبا سے آتا ہوں, وجیت کا بھی سبا ان میں ربی یقین, میں شہر سبا سے یقین خبر ہوا. کہ کیا ہے؟ کہ انی وجد تم راتن تم لکھوں, میں نے ایک عورت کو حکومت کرتے ہوئے دیکھا. گویا اگر جانور کو زبان دے دی جائے تو یہ کہہ رہا کہ عورت حکومت کے قابل نہیں ہوتی, کبھی تو اسے تاجر ہوا. انی وجد تم راتن تم لکھوں, میں نے مردوں کے اوپر حکومت کرتے. اللہ تعالیٰ نے صرف تملیکو نہیں کہا, تملیکوہم ہم لا کر کے نکتہ یہ بیان کیا ہے کہ عورت ہو کر کے مردوں پر حکومت کرے. اس کا مطلب حاکم مرد کو ہونا چاہیے, چاہے وہ چھوٹی حکومت ہو چاہے بڑی حکومت. چھوٹی حکومت کون سی؟ گھر کی حکومت. انی وجد تم رات تملیکوہم, میں نے دیکھا کہ ایک عورت مردوں کے اوپر حکومت کرے, جانور کو تو اچھا ہے, چھوٹے سے پرندے کو تو اچھا ہے, اور کیا دیکھا اس کے پاس کیا نہیں ہے, وہ دیت من کل شے, اللہ نے ہر چیز سے اس کو نوازا. والا عرش عظیم, اور حضرت اس کا ایک بہت بڑا تخت بھی ہے جس پر وہ بیٹھا کرتی ہے, جلوہ افروز ہوتی ہے. اور حضرت ایک بات اور دیکھا میں نے, وجد تمہا و قومہا یزدون للشمس, میں نے اس عورت کو دیکھا اور اس کی رعیت کو دیکھا, رعیت اور وہ عورت دونوں سورج کی عبادت کرتے ہیں. یسجدون للشمس من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر کے, اللہ کو چھوڑ کر کے سورج کی پوجا کرتے ہیں. وزین لهم الشیطان اعمالهم, شیطان نے ان کے اعمال کو بہت خوشنما بنا کر ان کے سامنے پیش کر دیا ہے. فصدهم عن السبیل, یہ تو جنت کے راستے سے ہٹ گئے ہیں اور یہ ہدایت یاب نہیں ہے. فهم لا یعقلون, جانور یہ بول رہا ہے, پرندہ بول سمجھو شیطان کے مکر و فریب میں مبتلا ہے, اس کے دام تزویر میں پھنسا ہوا ہے اور وہ سیدھے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور وہ ہدایت یاب نہیں ہے. آج کتنے لوگ ہیں جو قبروں سے لپٹے ہوئے ہیں اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قبروں سے ملتا ہے. یہ سنتے ہیں, ابھی میرے تو غفور صاحب نے بڑی اچھی بات کہی, وہ ایک ساتھ کہنے لگے مردے سنتے ہیں, تو میں نے بولا مردے بولتے ہیں. کہاں ہے؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا وضیع الجنازۃ واحتمل لها الرجال على اعناق فان كان صالحا قال قدموني وان كان غير صالح قال يا ويلها اين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء للإنسان ولو سمعه لصيحة رواه البخاري في كتاب الجنائز حضرت امام البخاري حدیث پاک ویسے کتاب جنائز میں ہے حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ جب جنازہ رکھ دیا جاتا ہے نہرا چلا کر کے اور لوگ اسے اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں بڑی تلخ افسوس بیان کی گئی ہے زندگی بھر آدمی نہ جانے کن کن سواریوں میں سفر کرتا ہے اویلس گاڑی ہے اور نہ جانے کون کون سی گاڑیاں تو نکلی ہوئی ہیں ہر مہینے آدمی گاڑیاں بدلتا ہے لیکن آخر میں ایک عجیب و غریب گاڑی میں سوار ہونا پڑتا ہے جس کے پہیے عجیب ہوتے ہیں پہیوں کی جگہ پر آدمی جھکے ہوئے ہوتے ہیں تو ادا وزیعت جنازہ جب جنازہ رکھ دیا جاتا ہے وقت ہمارے ہر گزار والا آ رہا تھی اور لوگ جنازے کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیتے ہیں تو اگر وہ مردہ نیک ہے تو بولتا ہے قال بولتا ہے کیا بولتا ہے قدمونی جلدی جلدی مجھے لے چلو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ زیادہ دیر تک مردوں کو گھر میں نہیں رکھنا چاہیے جلدی سے ان کو ان کے منزل پر پہنچا دینا چاہیے قدمونی مجھے جلدی جلدی لے چلو وہ ان کا غیر صالح اگر وہ مردہ نیک نہیں ہوتا برے اعمال پر اس کا خاتمہ ہوا تو بولتا ہے کیا بولتا ہے یا ویلہ اینے ربو نبیہ اور یسمع صوت کل شیء اس مردے کی آواز ہر شے سنتی ہے سوائے انسان کے انسان اور جن اس کی آواز نہیں سنتے اس کے علاوہ ہر شے اس کی آواز سنتی ہے اگر انسان سن لے ولو سمعہ اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے ہارٹ سے ہو جائے اس بات سے حضرت امام ابن تیمیہ نے کبھی بھی استدلال کیا وہ پیش کر دیا ایک بابا تھا رفائی چمٹے بجاتے رہتے آگ میں بجاتے تھے حضرت امام ابن تیمیہ نے ایک دفعہ حامی بھر لی تھی کہ جو تم کرو گے میں کر کے بتاؤں بولے آگ میں داخل ہوں آگ میں داخل ہو جاتے تو بولے ایک بابا ہے رفائی مر گیا اس کا مزاق بن گیا بہت بڑا پہنچا ہوا حضرت امام کا کائے کا پہنچا ہوا کہاں تک پہنچ گیا ارے بولے حضرت وہ تو گھوڑوں والا بابا ہو گیا بولے گھوڑوں والا بابا بولے ہاں گھوڑے جب بیمار ہوتے تو اس کی قبر پر لے جائے جاتے ہیں اور گھوڑے کتنے ہی بیمار کیوں نہ ہوں درست ہو جاتے ہیں صحیح ہو جاتے ہیں اچھے ہو جاتے ہیں گھوڑے والے بابا کتے شاہ توتے شاہ تو وہ گھوڑے شاہ تھے گھوڑوں والے بابا حضرت امام ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ پوچھا اچھا یہ بتاؤ ہوتا کیا ہے کہا کہ جب گھوڑے بیمار ہوتے ہیں تو ان کو لے جایا جاتا ہے اس کی قبر کے اوپر اور جیسے ہی قبر پر پہنچتے فوراً ان کو سننا شروع ہو جاتا ہے اتنا سنڈاس کرتے ہیں کہ ان کے پیٹ میں کچھ بچتا نہیں ہے حضرت نے فرمایا خدا کی قسم اس قبر کو کہا تھا ہوا ہے اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر والے کی آواز ہر شے سنتی ہے سوائے انسان کے وہ جانور سنتے ہیں کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر شدید عذاب ہو رہا ہے اور اتنا شدید عذاب ہو رہا ہے کہ گھوڑے جب وہاں پہنچتے ہیں تو اتنے ڈر جاتے ہیں کہ فوراً وہ جلاب چالو ہو جاتا ہے اور جب جلاب چالو ہو جاتا ہے سرداس کر دیتے پیٹ صاف ہو جاتا ہے اچھے ہو جاتے اس لیے کہ ساری بیماری تو پیٹ ہی سے پیدا ہوتی ہے وہ تو اصل مرض کی جگہ تو میدا ہے اسی وجہ سے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلو واشربوا ولا تسرفوا پورے میڈیکل سائنس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین چھوٹے جملوں میں متعین کر دیا کھاؤ پیو اسراف نہ کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیٹ کے تین حصے کرو ایک حصہ ہوا کے لیے ایک حصہ کھانے کے لیے ایک حصہ پانی کے لیے تینوں ٹھونس لیتے ہیں کھانے سے دنیا بھر کی پریشانی نہیں ہوگی کلو واشربوا ولا تسرفوا تاکہ میدا خراب ہو اس لیے کہ میدا ہی بیماریوں کی جڑ ہے تو وہ گھوڑے جب وہاں لے جائے جاتے ہیں شدت عذاب کو محسوس کر کے سرداس کرنے لگتے ہیں اور جب پیٹ صاف ہو جاتا ہے چھو جاتے ہیں حضرت نے اس حدیث پاک سے استدلال کیا تو اس قبر کے اوپر عذاب ہو تو اگر ایسا کوئی استدراج رونما ہو جائے خرد عادت چیز فلاں کوڑی صحیح ہو گیا، فلاں آدمی وہاں بابا کے مزار پہ جا کر کے صحیح ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں بابا کی کرامت ظاہر ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے وہاں. سنیا جی، تو مردے بولتے بھی ہیں. تو اس نے کہا کہ آپ نے حدیث تو پڑھی کہ مردے بولتے ہیں، لیکن مردوں کا بولنا سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا مردوں کا سننا بھی میری شوق نہیں ہے. تو بولا مردے کا بولنا سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا مردوں کا سننا بھی میری سمجھ میں نہیں آتا. اگر اس کا تعلق عالم برزخ سے ہے تو سننے کا تعلق بھی عالم برزخ سے ہو، کیسے سنتے ہیں، نہ جانے کیسے بولتے ہیں. پہلی بات پر تعجب ہوا اس کو، عورت کو دیکھا حکومت کرتے ہیں، اور دوسرے دیکھا کہ اللہ کے علاوہ یہ پوری کی پوری قوم ماں اس عورت حکمراں کے سورج کی بات پر، اور کہنے لگا یہ کیا کر رہے ہیں سب، یہ کیا کر رہے ہیں. اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض، ارے اس کی پوجا کیوں نہیں کرتے، اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے جو زمین اور آسمان میں چھپی اور ظاہر چیزوں کو جانتا ہے. اور تقریب ختم ہوتی ہے اس کی وحدانیت کے اوپر، اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، یہ خود خود کی تقریب ختم ہوتی ہے. کہاں سے شروع ہوتی ہے، فمتذذیر بعید فقال احد، یہاں سے چاہتے اس کی تقریب، فقال احد بما لم تحقی وجئتك من سبع برب یقین انی وجدت امراء ان تملكهم موتی بالکل شيء ولا عرش عظیم، انی وجدت امراء ان تملكهم موتی بالکل شيء ولا عرش عظیم، وجدتها وقومها يجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. الا يجدوا لله الذي يخرج الخبا في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا اله الا هو رب العرش العظيم. الله اكبر. ایک چھوٹے سے پرندے کی تقریر دیکھ رہے ہیں، 19واں پارا کھولو، خود خود کی تقریر آتا ہو، کافی ہے توحید کو سمجھنے کے لیے. تو توحید اتنی اہمیت کی حامل چیز ہے کہ اگر ایک پرندے کو زبان دے دی جائے تو وہ بھی تقریر جب کرے گا تو سب سے پہلی تقریر اس کی شرک کے رد میں ہوگی اور توحید کے ساتھ توحید کو تقریر ہوگی. تو صرف انسان کی فطرت ہی توحید نہیں، پوری کائنات کی فطرت توحید ہے. اور میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ تمام انبیاء کرام جو اپنے اپنے امم کی طرف بھیجے گئے، تمام انبیاء کرام کی دعوت کا نقطۂ آغاز بھی توحید، نقطۂ وسط بھی توحید، اور نقطۂ استقام بھی توحید. زندگی میں وہ توحید کی دعوت دیتے ہیں. ویسے لفظ توحید تو بہت ہی سادہ سا لفظ ہے، ویری سمپل ورڈ جس کو ہر خاص و عام آسانی سمجھ سکتا ہے، لیکن اگر علم و عقل کی روشنی میں اس کا بنظر غائب مطالعہ کیا جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بظاہر سادہ سا لگنے والا یہ لفظ کتنی اہمیت کا حامل ہے. اس قدر گرام آیا، اس قدر قیمتی اور اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ اسی توحید کے اوپر ہی آدمی کی دنیا، آدمی کی آخرت، آدمی کی حیات، آدمی کا معاد، آدمی کا آغاز، آدمی کا انجام، آدمی کا تمدن، آدمی کی معاشرت، آدمی کی معیشت، غرض کی زندگی کے تمام شعبوں کی اصلاح اور افساد کا دار و مدار اسی کے اوپر ہے. اگر توحید ہاتھ سے نکل جائے تو اس کی عاقبت خراب، اس کی دنیا خراب، اس کی ابتدا خراب، اس کی انتہا خراب، اس کی تمدن، اس کا تمدن خراب، اس کی تہذیب خراب، اور اس کی معیشت خراب، اس کا معاشرہ خراب، زندگی کا ہر شعبہ تباہ و برباد ہو کے رہ جائے گا. اور آگے میں یہ بات بول دوں، یاد کر لیجئے کہ علم و اعتقاد کا یہ سرچشمہ جس کو ہم توحید کہتے ہیں، اگر یہ خشک ہو جائے تو کسی بھی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ خیر و فلاح کی راہ پر گامزن ہو سکے اور حقیقت و ہدایت کی منزل تک پہنچ سکے. بغیر توحید توحید کے خیر و فلاح کی راہ پر آدمی چل ہی نہیں سکتا, اور بغیر توحید کے حقیقت اور ہدایت کی منزل کو نہیں پا سکتا. گویا کہ توحید اول بھی ہے, توحید آخر بھی ہے. یہ کہوں کہ یہ عمارت میں بنیاد کی طرح ہے, پہلی کی بنیاد جو رکھی جاتی ہے, اگر بنیاد ٹیڑھی ہو جائے تو اس پر عمارت جتنی بھی اٹھائی جائے گی ٹیڑھی ہی جائے گی. توحید کا حال یہی ہے, اگر زندگی کی بنیاد توحید کے اوپر اٹھائی گئی تو جتنی زندگی کی عمارت اوپر اٹھے گی وہ بالکل سیدھی جائے گی, اور اگر آپ نے بنیاد اپنی زندگی کی شرک کے اوپر رکھی تو شرک ویسے بھی ٹیڑھا ہے. آپ کا مقابلہ کریں گے, آپ جب انہوں نے اپنی لاٹیاں اور اپنے ڈنڈے اور اسی طریقے سے رسیاں ڈالی, کہنے لگے فرعون کی عزت کی قسم, آج ہم غالب ہو کر کریں, بس موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اب اپنا بھی اثر ڈال دے, دیکھتا کیا ہے. فالقا موسیٰ عصاہ فإذا ہی تلقف ما یأفکون, موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اثر ڈالا تو جو تام جھام انہوں نے وہاں کیا ہوا تھا نکل لے گا. تو دیکھا ہے انہوں نے یہ کیا ہے, ہم لوگوں نے جو پھینکا ہے وہ تو ہم دیکھ رہے کیا ہے, وہ تو لوگوں کی نگاہ میں ہے کہ رسیاں چل رہی ہیں, ڈنڈے حرکت کر رہے ہیں, سانپ نظر آ رہے ہیں, یہ تو لوگوں کی نگاہ میں, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہو, کچھ بھی نہیں ہو, لیکن یہ تو سوڈا ڈالتے ہیں, ایسا ڈالتے ہیں, سچ مچ ٹرانسفارمیشن ہو گیا ہے, حقیقت میں سوڈا ازدہا بن گیا ہے. سمجھ گئے کہ ہم لوگوں نے جو پیش کیا تھا وہ فیک فیک ہے, وہ جاری ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اور موسیٰ نے جو پیش کیا وہ فیکٹ ہے. فیک اور فیکٹ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ہم لوگوں نے جو پھینکا ہے وہ فیکٹ ہے, کیا ہم لوگوں نے جو پھینکا ہے وہ فیک ہے, ایف اے کے فیک, سب بیکار ہے, جاری ہے. اور موسیٰ نے جو پھینکا ہے وہ فیک نہیں فیکٹ ہے. حقیقت کو سمجھ گئے, گر گئے سجدے میں, فولقی السحرۃ ساجدین, اللہ اکبر, حقیقت سامنے آ گئی, نقاب اتر گیا, آنکھوں سے تعصب تھا, فوراً سجدے میں گر گئے, قالوا آمنا برب العالمین, ہم رب العالمین کو بڑی مان لے آئے, کون رب العالمین, موسیٰ و ہارون کا رب, موسیٰ و ہارون. اب فرعون نے دیکھا کہ ارے یہ تو روزہ چڑھوانے نماز معاف کروانے گھر گئے تھے, یہ تو روزہ گلے پڑ گیا ہے, یہ تو مقابلہ کروانے کے لیے لائے تھے, تو الٹے سب کے سب مسلمان ہو گئے, یہ تو میری حکومت کیسی کیسی ہو جائے گی, خیر نہیں. اور لوگ جب نچوانے لگا, ارے ہم تم لوگ قبل آنا تھا, میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے ہو, مجھے اچھی طرح معلوم ہے, یہ تمہارا یہ بڑا جو ہے یہ استاد ہے تمہارا, اسی نے سب کام دھام تمہیں سکھایا, انہوں نے کبھی رکم الدی اللہ مکم سے تمہارا استاد یہی ہے, فلسا ہوگا تعلوم, ایسی سزا دوں گا معلوم ہو جائے گا تم کو, فلسا ہوگا تعلوم, کیا اس کا انجام جانتے ہو, معلوم ہو جائے گا, لو کب تک بڑی بے نیازی سے کہہ رہے, تیرے کو جو کرنا ہو کرے, اللہ صحیح کوئی پرواہ نہیں, وی ڈونٹ کیئر, کوئی فرق نہیں پڑتا, اللہ صحیح کوئی پرواہ نہیں, ربنا منتظر, ارے تو اللہ کی طرف جا رہے ہیں, ہم بھی اللہ کی طرف جا رہے ہیں, اللہ اکبر, تیرے کیسی تبدیلی آگی مزاجوں میں, عقیدہ بدلتے ہی عمل میں اور مزاج میں, استاد تبع کے اندر دیکھ رہے ہیں آپ کیسی تبدیلی آگی, کہ پہلے کوئی چند پیسوں کے اوپر خوشامد کر رہے تھے اور اب موت سامنے ہے, توحید ملنے کے بعد تو موت کو گلے لگانے کے لیے خوشی سے تیار ہے, مسکرا کر سوری پر چڑھنے کے لیے تیار ہے. توحید کو جذبہ عنایت کرتا ہے, توحید کو بہادری عنایت کرتا ہے, توحید کو ہمت عطا کرتا ہے. توحید بڑی عظیم شان ہے, اس شرک سے آدمی بزدل بنتا ہے اور توحید سے بہادر بنتا ہے. پوری دنیا فتح کر لیا گیا, پوری دنیا فتح کیا گیا توحید کے بل بوتے پر. اللہ نے کہا کہ توحید مضبوط کرو, پوری دنیا تمہارے حوالے کر دیتا ہوں. آج بڑا افسوس ہوتا ہے مسلمانوں کو دیکھ کر کے, جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, ذرا غور کریں ان کی زندگیوں میں. آج ایک بار اور بتاتا ہوں, آج انسانیت کا برنگ میٹر کیا ہے, سلح کا وہ مسئلہ کیا ہے, بولوں ہم ہر آدمی تلاش کر رہا ہے, امن کہاں ہے, پیس کہاں ہے, امن کہاں ہے, شانتی کہاں ہے, ہر آدمی امن امن اور شانتی کا لشکر آیا ہے. امن شانتی کہیں نہیں ہے, اللہ فرما رہا ہے امن اور شانتی ہم تمہیں دیں گے. ایک چیز اختیار کرو, کیا توحید اختیار کرو. اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا الایمان بظلم اولئک هم المفلحون. وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں اپنی توحید میں شرک کی آمیزش نہیں کی, ظلم نہیں کیا, تو انہیں بھی ہم نے اللہ نے یہاں خوشخبری دے دی ہے کہ اگر امن لانا ہے, اگر محلے میں امن لانا ہے تو توحید لے آؤ اپنی زندگیوں میں, سوسائٹی میں امن لانا ہے تو توحید لے آؤ اپنی زندگیوں میں, اور سماج میں اگر امن لانا ہے پیس لانا ہے تو توحید لے آؤ اپنی زندگی میں, ملک میں صوبے میں اگر امن لانا ہے تو توحید لے آؤ اپنی زندگی میں. تمہاری زندگیوں کا آج کا سب سے بڑا برننگ میٹر کیا ہے؟ شانتی کہاں ہے؟ قرآن کے دعوے ہم بتاتے ہیں کہ شوہر شانتی کہاں ہے, توحید کے دامن میں, توحید کے دامن میں آ جاؤ شانتی مل جاتی, شانتی مل جائے, ہم وہاں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے خوشخبری سنائی ہے توحید کے اوپر. اور ایک بات اور بولتا ہوں, توحید کا سب سے بڑا اثر انسانی زندگی کے اوپر یہ ہوا ہے کہ جب تک آدمی توحید سے ناآشنا تھا تب تک لمیقاتیوں میں معلوم کی توضیح فرمایا. ارے بھائی وہ میرا موضوع نہیں ہوتا, میں نے ایسے کہہ دیا تھا, اس کی اس میں کیسے تو دیکھ لیں, پھر بھی تھوڑا بہت باز کر دوں. تو جب تک آدمی کی زندگی میں توحید نہیں تھی, آدمی روشنیوں سے ترقیوں سے محروم تھا, اس نے مذاہب کو تقدس کا درجہ دے رکھا. ہاں گنگا ماتا, گنگا میا, فلاں پہاڑ, فلاں سانپ, پانی, چاند, چاند کی پوجا ہو رہی ہے, سورج کی پوجا ہو رہی ہے, پانی کی پوجا ہو رہی ہے. اب بتائیے کسی مذہب کو, مذاہب فطرت میں سے کسی مذہب کو اگر مقدس مان لیا جائے تو تصدیق کرنے کا جذبہ اترے گا دل میں, ارے وہ تو مقدس ہے, اس کے بارے میں کون غور کر رہے ہیں؟ لوگ یہ سمجھیں گے نا. قرآن نے آ کر کے بتایا کہ یہ چیزیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو یہ تمہاری نوکر ہیں. اللہ نے فرمایا اللہ الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار واتاكم من كل ما سالتموه وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار. اللہ اکبر, کیا وزن ہے لفظوں کا اور کیا اللہ کا کلام ہے. اللہ فرماتا ہے وہی ذات ہے, اللہ ہے وہ جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا, اسی نے آسمان سے بارش نازل کی اور اس بارش کی وجہ سے تمہارے لیے رزق کے نام پر پھل غلے پیدا ہو گئے اور اسی نے تمہارے لیے نہروں کو مسخر کر دیا ہے. وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بأمری, اسی نے تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کر دیا کہ دریا میں چلائیں, اور اسی طریقے سے اس نے چاند اور سورج کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے, برابر چل رہے ہیں. یہ سب تمہارے غلام ہیں, تمہارے نام پہ ہیں, اب تم ان کی پوجا کر رہے ہو, ان کو اپنا معبود سمجھ رہے ہو. ارے چاند کی پوجا کرو گے تو چاند پر جانے کا حوصلہ کیسے پیدا ہوگا؟ اگر چاند کو معبود مان لو تو ارے چاند کے اوپر کون جائے گا, اس کو اوپر پیر کون رکھے گا, تو معبود ہے. لیکن جب پتا چلا کہ اللہ نے چاند کو ہمارا نوکر بنا دیا ہے تو تسخیر کا حوصلہ پیدا ہوا, تب لوگ چاند کے اوپر پہنچے, تب معلوم ہوا یہ تو ایک کوہرا ہے, بے نور, بے نور کوہرا ہے, یہ تو سورج سے روشنی مستعار لے کر جانا یہ معبود کا ہے. اور اس کا حال یہ ہے کہ پہلے چھوٹا سا رہتا ہے, پھر اس کے بعد بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے ہلال رہتا ہے 3 دن تک, اور اس کے بعد پھر بدری کامل ہوتا ہے 14-15 کو, اور اس کے بعد دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے اللہ فرماتا ہے اتنا پتلا ہو جاتا ہے, اتنا باریک ہو جاتا ہے, ایسا ہو جاتا ہے کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے, جائے گی کل ارجن القدیم اللہ ہوتا ہے, جیسے پرانی جو ہے سڑی ہوئی بزرگ کی ٹیڑھی ہو, کل ارجن القدیم جیسے بزرگ کی پتلی شاخ کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے. کمر ٹیڑھا ہونا یہ کیا ہے بھائی کی کمال, کمر ٹیڑھی ہو جائے, ارے کمر ٹیڑھی ہے اس کی, اللہ اس کی کمر ٹیڑھی کر دے رہا, تم کہاں جا رہے ہو؟ اس کمر ٹیڑھی کرنے والی کی, جس کی کمر ٹیڑھی ہے اس کی عبادت کر رہے, اس کی تو کمر ٹیڑھی ہے, اللہ اس کی کمر ٹیڑھی کر دیتا ہے, یہ کہاں عبادت کر رہا ہے, یہ کہاں عبادت کر رہا ہے, ارجن القدیم یہ عبادت کر رہا ہے. اور جب آزادہ کا وہ فکر کا ماحول پیدا کیا قرآن نے, جن کو تم معبود سمجھتے ہو معبود نہیں, تمہارے نوکر ہیں, یہ غلام ہیں تمہارے, اللہ نے تمہارے مسخر کر دیا, تب تصدیق کا جذبہ پیدا ہوا, تب آدمی چاند کے اوپر پہنچا. اور جب تک آدمی پانی کو معبود سمجھتا تھا اس کے ذہن میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ چلو پانی سے بجلی بناتے ہیں, پانی تو مقدس ہے, کون جانتا ہے کہ کر. تب قرآن نے جب توحید میں آزادانہ غور و فکر کا ماحول پیدا کیا اور بتایا کہ یہ پانی یہ تقدس کا درجہ دیے جانے کے قابل نہیں ہے, تو تمہارے غلام ہے. لہٰذا لوگوں نے تحقیق اور تصدیق کرنی شروع کی, تو پتا چلا جس سے بجلی بنائی جا سکتی ہے آج روشنی ہے اسی تصدیق کے برابر. اور یہ توحید نے آزادانہ غور و فکر کا ماحول پیدا کیا. میں کہوں تو کہہ جانا ہوگا آج دنیا میں جتنی بھی روشنی ہے اور ترقی کے نام پر جتنی چیزیں موجود ہیں سب توحید کی رہنے کی نعمت ہے. اگر توحید نہ ہوتی کائنات کے اندر تو ہم ادھیر رہتے. اسی وجہ سے قرآن حکیم توحید کو نور بولتا ہے اور شرک کو تاریکی بولتا ہے. آدمی جب تک شرک میں رہتا ہے تب تک کام تو یہ مارتا رہتا ہے. روشنی دیتے تو آدمی صاف سمجھ جاتا ہے کہ یہ فلاں چیز ہے فلاں چیز ہے, اور اندھیرے میں آدمی ڈٹو لے تو کبھی کبھی رسی کی جگہ سانپ پکڑ لیتا ہے. سانپ پکڑ لیتا ہے تو کبھی کبھی ہوتا ہے اندھیرے میں سانپ کو پکڑ لیتا ہے رسی سمجھ کر. بہت ساری طرح کی وجہ سے اس لیے کہ مشرک زندگی میں تاریکی میں چلتا ہے اور موحد ہمیشہ نور میں چلتا ہے روشنی میں چلتا ہے. تو ایک تو توحید نے آزادانہ غور و فکر کا ماحول پیدا کیا, تصدیق کا حوصلہ دیا ہے تو ترقی پیدا ہوئی. اب آدمی چاک پر گیا تبھی نا وہ اپنے مدار کے اندر جو مصنوعی چاک ہے وہ ڈالے گا. اور آج جو موبائل ہے اور دنیا بھر کے جو ایجادات ہیں اور ہمارے ہم تک جو آوازیں پہنچ رہی ہیں کیسے پہنچ رہی ہیں, اگر چاک پر آدمی نہ پہنچتا تصدیق نہ کرتا تو پھر کوڑے کا تلاش کیسے کرتا, آربٹ کی تلاش کیسے کرتا, اور وہاں پر جو ہے مصنوعی چاک کیوں جو ہے اگر تحقیق نہ کرتا. تو اور یہ غور و فکر کا انداز آزادہ میں غور و فکر کا ماحول توحید نے پیدا کیا. اور ٹوائن کی نے بالکل صحیح کہا, ٹوائن کی مشہور مفکر گزرا ہے انگریز, وہ کہتا ہے کہ آزادانہ غور و فکر کا ماحول صرف اور صرف مونوتھیز یعنی توحید نے پیدا کیا. جب تک شرک تھا تب تک آزادانہ غور و فکر کا ماحول نہیں تھا, اس پر پابندی تھی. اور جیسے ہی توحید آیا آزادانہ غور و فکر کا ماحول بنا اور توحید اور مونوتھیزم نے آ کر کے ہی یہ ماحول پیدا کیا. ایک بات اور یاد رکھیں کہ انسان کو اللہ آزاد دیکھنا چاہتا ہے, فکر کی حریت, حوصلے کی حریت, آزادی. اسی وجہ سے اللہ نے اس کو مجبور نہیں بنایا ہے. آزادی کے ساتھ تو چاہے باطل قبول کر لے چاہے کبھی قبول کر لے, فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. حریت آزادی فکر دی ہے, حریت دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تو پوری آزادی کے ساتھ چاہے حق قبول کرے چاہے نہ حق قبول کرے. اور حق کے اوپر ایک بات یاد ہے کہ مشرک ہمیشہ نہ حق پر رہتا ہے اور موحد زندگی میں حق قبول کر رہتا ہے. دلیل ہے اللہ تعالیٰ ہے لہو دعوت الحق, اسی کی عبادت کرنا اسی کو پکارنا حق ہے. اس کا مطلب یہ ہوا جو اللہ کے علاوہ چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے اللہ کے علاوہ چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں وہ نہ حق پر, ان کی پکار نہ حق. لہو دعوت الحق ان کی مثال کیسے ہے, کیا مثال ہے اللہ کے اوپر, ایک الہامی کتاب ہی کے اندر وہ مثال مل سکتی ہے. اللہ نے فرمایا والذین يدعون من دونی لا يستجیبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليطوف وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين الا في ضلال. اللہ کے علاوہ جو غیروں کو پکارتے ہیں ان کا حال یہ ہے جیسے پیاسا آدمی ایک کنویں کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہو اور اس امید میں کہ کنویں کا پانی اس کے منہ میں آ جائے, کنویں کا پانی اس کے منہ میں آنے والا نہیں ہے. وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين الا في ضلال. ایسے ہی ان کی جو دعائیں وہ عدالت بیکار ہیں. ایسے ہی زندگی بھر آدمی جو مشرک رہتا ہے وہ ایسے کام کو یہ مارتا رہتا ہے نہ حق کے راستے پر چلتا رہتا ہے اور اس آدمی کی طرح رہتا ہے کہ کنویں کے سامنے ہاتھ پھیلا ہے اور پانی اس کے منہ میں پہنچا ہے پانی اس کے منہ میں پہنچتا ہے زندگی بھر پیاسا رہ جاتا ہے. ایسا ہی مرتا ہے, کتنی عجیب مثال ہے. آگے بڑھیے, عزت ادا کرتی ہے توحید, شرک ذلت. اللہ فرماتا ہے وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ وَتَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا, بلندی سے گر پڑا اور چڑیوں سے لے کر کے دور دراز لے جا کر کے کہیں پھینک دیتے ہیں, کہیں پتہ ہو جاتا ہے کہیں جانے دیتا ہے. اسی وجہ سے دیکھو ایک کتا ایک ڈنڈا ہو جائے تو دور دور نہیں ہوتا, کتا آتا تو کیا ہوتا ہے دور دور دور, لیکن اگر ایک ڈنڈا ہو جائے تو مالک اس کو دور دور. ایک لطیفہ یاد ہے بڑا پیارا, ایک کتاب میں مل گیا جو ہے ایک عیسائی راہب ایک جبل کی شزیہ پر ایک پہاڑ کی چوٹی کے اوپر کٹیا بنایا جو اللہ اللہ اللہ اللہ کرتا رہتا تھا, اور اس کے پاس ہر روز تین روٹیاں, کتنی روٹی؟ تین روٹی کھاتا تھا آرام سے مکرتا, اللہ اللہ کرتا رہتا. اللہ نے آزمانا شروع کیا اس کو, ایک دن تین روٹیاں نہیں آئی, جہاں آتی تھی روٹی وہاں جا کر دیکھا تو روٹیاں ہیں نہیں, سوچو دوسرے ٹائم آ جائے گی, دوسرے ٹائم دیکھا تو روٹیاں نہیں لگی, ایسے ہی تین دن تک اس کے پاس روٹی نہیں آئی, پریشان ہو گئے, پہاڑ سے نیچے اترا بستی میں گیا, کبھی آتا نہیں تھا بستی میں, آیا دروازہ کھٹکھٹا, ایک صاحب نے کہا حضرت آپ کیسے, کہا کہ تین دن سے بھوکا, کہا کہ حضرت ہمیں بلا لیا ہوتا, کہا کہ کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا میں خود ہی چلا آیا, تو اس آدمی نے ان کو تین روٹیاں دی, ابھی حضرت لے کر کے چلے تینوں روٹیاں, مالک کا جو کتا تھا یہ حضرت جب چلے تو پیچھے بھونک بھونک کرتا ہوا لگ گیا, انہوں نے دیکھا تو کاٹ لے گا, فوراً ایک روٹی ڈال دی اور لمبے لمبے ڈھک بھرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے, جلدی سے کتا روٹی کھا کر کے پھر ان کے پیچھے دوڑ پڑا, قریب تک کاٹ لے گئے کہ دوسری روٹی بھی اس پادری نے ڈال دی, اور یہ پہاڑ کے قریب پہنچنا چاہ رہا تھا کہ کتا دوسری روٹی کھا کر کے پھر دوڑا اور پھر بھونک بھونک کر کے پھر کاٹ کے دوڑا, انہوں نے تیسری روٹی بھی ڈال دی, جب وہ کھانے میں مشغول ہو گئے تو انہوں نے چاہ کے ذرا پہاڑ کو اوپر چڑھ کر کے آگے نکل جاؤں, کتا تیسری روٹی کھا کر کے پھر دوڑ پڑا, یہ پیچھے مڑا کہ یا عظیم الحیاء یا قلیل الحیاء اے بے حیاء, شرم نہیں تین دن سے بھوکا ہوں مردود کہیں گے, گیا تیرے مالک کے پاس تو تین روٹی ملی ہے اور تیرے کاٹنے کی وجہ سے تینوں روٹیاں میں تیرے حوالے کر چکا ہوں, کھا کر کے جی نہیں بھرا, بے شرم کہیں گے, کتے والا نے زبان دی, کتا بولنے لگا بے شرم تو ہے یا میں, بے شرم تو ہے, میں اپنے مالک کے اس دروازے کے اوپر ہفتوں پڑا رہتا ہوں, کبھی تو کھانا ہفتوں دن تک نہیں ملتا, لیکن اپنے مالک کا در چھوڑ کر کے کہیں نہیں جاتا, کتنی تکلیف ہوگا تم, اور تو بے شرم اور بے حیا تین دن روٹی نہیں آئی تو تم نے اللہ کا در چھوڑ دیا, اللہ کا راستہ چھوڑ دیا, تو بے شرم تو ہے, میں ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے, چار سال ہو گئے بچہ نہیں پیدا ہوا, اللہ کہتا ہے بچہ بیٹا وہی دے بیٹی وہی دے, بیٹا بیٹی دونوں وہی دے, جسے چاہے پانچ بنا دے, اب چار سال بچہ بیٹھا تو چلو فلاں بابا کے مزہ ہے, آستہ چھوڑ دیا, بے شرم کون, بے شرم نہیں سکھاتا ہے, اسے توحید آدمی کو عزت عطا کرتا ہے, حیا عطا کرتا ہے, اور یہی عجیب نقطہ ہے پیش کر دوں حدیث, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث اس طرح ہے, وہاں نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بزر و سبعون او بزر و ستون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها ایمان قد الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان, رواہ مسلم کی کتاب ایمان, حضرت امام مسلم نے سبھی سے کہا کو کتاب ایمان بنایا, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان کے بہت سارے شعبے ہیں, 70 سے زائد, اور ایمانیات کا ایمان کا سب سے اعلی شعبہ توحید ہے, اس سے بڑا کوئی شعبہ نہیں, لا الہ الا اللہ, توحید ایمانیات کا سب سے اعلی شعبہ, اور سب سے چھوٹا ہے کہ راستے سے تین دن چیز ہٹا دینا, یہ والحیاء شعبۃ من الایمان, یہ ٹکڑا جو ہے بہت سارے مفسرین نے اور محدثین اور شارحین نے کچھ عجیب مطلب بتائے ہیں, وہ مطالب تو اپنی جگہ پر ہیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ توحید اگر ہاتھ سے نکل جائے تو آدمی کے اندر حیا نہیں رہتی, جی بے حیا ہو جاتا ہے, توحید ہی حیا سکھاتا ہے, اگر آدمی کی زندگی میں شرک آ گیا, آپ دیکھیے یورپی تہذیب کو بہت ناز ہے اپنے تہذیب کے اوپر, اپنی تہذیب اور اپنے تمدن کے اوپر, عورتوں کے لباس اوپر سے اوپر ہوتے چلے جا رہے ہیں, یہ کون سی چیز بے شرمی لا رہی ہے, بے حیائی لا رہی ہے, غور کیجئے تو اس کے پس پردہ صرف ایک ہی تصور کا اثر ہے, وہ شرک کا تصور ہے, عقیدہ شرک ہے, عقیدہ شرک ننگا کرتا جا رہا ہے, عورتیں ننگی ہو رہی ہے, مرد بھی ننگے ہو رہے ہیں, تو حیا توحید سکھاتا ہے, شرک جو ہے یہ صرف اور صرف بوریانیت فحاشی, اور آج ترقی کے نام پہ اور طرح طرح کے ناموں سے جو یہ بے حیائی اور فحاشی پھیلائی جا رہی ہے, اس کے پیچھے صرف اور صرف عقیدہ شرک کا فرمان ہے, آج دنیا میں جتنی بھی بے حیائی ہے ہر ایک کے پاس پردہ شرک کا تصور کار فرما ہے, شرک گدا کر دیتا ہے, حیا اٹھا لیتا ہے. تو توحید آدمی کو باحیا بناتا ہے, شرک بے حیا بنا دیتا ہے. بتائیے کون سا معاشرہ اچھا ہوگا, بے حیا لوگوں کا یا باحیا لوگوں کا؟ سماج کون سا اچھا ہوگا, بے حیا لوگوں کا باحیا لوگوں کا؟ وہ سماج کی ترقی میں بھی توحید کا بہت بڑا رول ہے. اور میں نے کہا کہ زندگی کے ہر شعبے کی بنیاد ہے توحید. جس شعبے کے اندر سے توحید نکل جائے شعبے کا بیڑا غرق ہو جائے گا, شعبہ نکل جائے گا. چاہے ہماری تہذیب ہو, ہمارا کلچر ہو, سولیزیشن ہو, ہماری معاشرت, ہماری معیشت, ہماری سیاست, سب بگڑ کر کہتے ہیں. اور قرآن حکیم نے ایک بات شرک کے بارے میں کہی ہے, ظلم اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ انصاف. توحید سب سے بڑا انصاف اور شرک سب سے بڑا ظلم. آپ کیسے ثابت کریں گے شرک سب سے بڑا ظلم؟ ثابت کرو گے؟ پڑھتے رہے تو ثابت نہیں کر سکتے. نہیں ثابت کر سکتے. میں ثابت کرتا ہوں, بولتا ہوں, بولوں. ظلم کیسے ہے؟ چیز کو ایسی جگہ رہنا رکھنا جہاں رکھنے کی جگہ نہ ہو. مثلاً ٹوپی کی جگہ کہاں ایسا ہے؟ وہ ٹوپی ضروری نہیں ہے کچھ. کہتے وہ نماز میں ضروری ہے. صاحب کی شادی میں گئے تھے تو بہت بڑی ٹوپی لگایا ہوا تھا, لیکن داڑھی بھی وہ صاف تھی. اب کچھ لڑکے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے لگے تو کہا کہ اس شادی کے اندر کوئی مولوی صاحب آئے ہوئے ہیں؟ ایسے مذہب بیداروں کو ایسے ہی اوقات کے اوپر جو ہے مولویوں سے بحث کا موقع ملتا ہے. تو نماز سے اور اسلام کے اصولوں سے ان کو کوئی دلچسپی ہوتی؟ میں نے کہا کہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے. پوچھو. کہا ماشاء اللہ نمازی ہے, پرہیزگار ہے, لیکن سر پہ تاج نہیں ہے. سر پہ تاج نہیں. میں نے کہا کہ حضرت معاف فرمائیے, حضرت تاج نہیں, لیکن آپ کے چہرے پر سنت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تاج بول رہے, تاج بادشاہ لوگ رکھتے. کسی شاعر نے کہا نہیں ہے کہ ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر, ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر, ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں. کبھی رہا ہوگا بتائیے, گھروں میں رکھے ہوئے ذلت کا تو یہ حال ہے. تو ابھی تو ہم نے چھوڑ دیا شرک میں ملوث ہے, قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا تو ذلت ہمارا قدر بن گیا. اللہ اکبر. تو ظلم کیسے ہے؟ ظلم کا میں نے مان بتایا کہ چیز کو ایسی جگہ پر رکھنا جہاں رکھی جانے کے قابل نہ ہو. وہ چیز ٹوپی کو سر رکھا جائے تو پیر کو پہن لے, چپل پہنا جاتا ہے تو اسے سر رکھ لیا جائے تو وہ جگہ نہیں ہے. ایسے ظلم کیسے شرک؟ دیکھو غور سے سنو. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہاتھ دیے, دماغ دیا ہے, دل دیا ہے, پیر دیے ہیں. اچھا ان کا جو وظیفہ ہے برابر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کان کو سننے کا وظیفہ دیا گیا ہے, برابر سنتا ہے. آنکھ کو دیکھنے کا وظیفہ دیا گیا, برابر دیکھتی ہے. ہاتھوں کو کام کرنے کا وظیفہ دیا گیا, یہ وظیفہ مکمل حاصل جب دے گا. پیروں کو وظیفہ دیا گیا چلنے کا, جہاں آدمی چاہتا ہے پیروں کے ذریعے چل کر چلا جاتا ہے. مرد ہر ایک اپنا وظیفہ پوری ایمانداری کے ساتھ ادا کر رہا ہے, سب توحید کے قائل. مشرک کیا کرتا ہے؟ یہ جو پورے اللہ کے حکم پر چل رہے ہیں ان کو دوسری جگہ لے جا کے پہنچا دیتا ہے, غیر اللہ کے در پہ جھکا دیتا ہے. یہ سب توحید کے جو قائلین ہیں, موحدین ہیں, ان کو غیروں کے در پہ لے جا کر کے غیروں کے آستانے پہ جھکا دیتا ہے. جہاں ان کو نہیں جانا ہے, جہاں ہاتھ کو نہیں اٹھانا ہے, غیروں کے آگے دست سوال دراز کرتا بابا مزاروں کے اوپر جاتا ہے, تیرے در پہ ہم آئے ہیں, خیال رکھیے گا ذرا. مشرکانہ خیالات دماغوں میں رکھتا ہے اور غیر اللہ کی نیاز مندی اور عقیدت کے جذبات اپنے دل کے اندر رکھتا ہے. بتائیے دل کے اندر اللہ کی توحید کے جذبات ہونے چاہیے, توحید کے لیے پیر حرکت کرنے چاہیے, ہاتھ حرکت کرنے چاہیے, لیکن یہ ساری چیزوں کا کر کے غیروں کے آستانوں کو لے جا کر ڈال دے. اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی توحید کے قائل ہوں ان کو اٹھا کر کے ان الشرك لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم، تو شرک سب سے بڑا ظلم، شرک سب سے بڑی ذلت، شرک سب سے بڑی دنات، شرک سب سے بڑی خست، یعنی دنیا بھر کی گندگیاں یہ سمیٹے. اور سب سے آخری بات تو یہ ہے کہ شرک یہ اللہ تبارک و تعالی سے بغاوت کرنا، بغاوت کی ہے. یہ بغاوت، بغاوت کا مطلب کیسے کیسے سمجھائیں گے؟ اس طرح سمجھائیے بغاوت کیسے. یہ میرا کلاس ہے، میں ایک جائیداد کا مالک ہوں، میں اس کا مالک ہوں. اب کوئی آدمی کہے کہ نہیں اس جائیداد کے اندر فلاں صاحب بھی شریک ہے، جبکہ مالک میں ہوں، خامخواہ اس میں اس کو شریک کر رہا ہے. ایسے ہی کوئی ملک کا فرما روا ہو آئینی طور پر، قانونی طور پر، لیکن کوئی کہے کہ دوسرے صاحب بھی فرما روا ہے، بتائیے ایسا آدمی قابل گردن زدنی ہے کہ نہیں؟ حکومت کا باغی ہے کہ نہیں کہ آئینی پرائم منسٹر میں ہوں، قانونی صدر میں ہوں، یہ ماننا پڑ رہا ہے دوسرے کو، بتائیے حکومت اس کو معاف کرے گی؟ بتا نہیں. مشرک یہی کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت کے اندر دوسروں کو شریک کرتا ہے، اس سے بڑا باغی کیا ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ کہ اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا مگر شرک کرے گا. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء، اللہ سارے گناہ کو بخش دے گا مگر شرک کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کے اوپر گھر بند رکھے اور شرک سے محفوظ رکھے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.